इकरार करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को साबित करना और इस्तेलाही तारीफ क्या है कि खबर देना कि फलां का मेरे ऊपर ये हक है और मैंने फलां फलां का ये हक अदा करना है। चनाचे इकरार के अंदर ये खबर देना ज़रूरी है, अगर किसी ने इशारा किया तो इशारे से इकरार साबित नहीं होगा। खबर दे हाँ या तहरीर करें, तहरीर भी कायम काम हो जाएगी। और इकरार करने वाले को मुकर कहते हैं, जिसके लिए इकरार किया गया मुकर लहू है, मुकर लहू है जिसके लिए इकरार किया गया, मुकर लहू जिसके लिए इकरार किया गया। इकरार के अल्फाज कौन कौन से हैं, कहते हैं अहद व अरबऊन लफ्जन, 41 अल्फाज हैं जो इकरार में शुमार समझे जाएंगे। मुतालबे के वक्त एक आदमी दूसरे आदमी से कहा कि मेरा इसके ऊपर 1000 दिरहम है, इसने मेरा 1000 दिरहम देने हैं, उसने कहा नाम। या उसने आगे से कहा कि गदन मैं होती कहा मैं इसको कल जो है ना मैं आपको दे दूंगा वो 1000 दिरहम। या उसने कहा कि मैंने आपको दे दिए थे 1000 दिरहम। या उसने कहा कि आज नहीं दूंगा कल दे दूंगा या अंकल ही दे दूंगा। या उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा ला होती कहा, इस बात का इशारा है कि भाई ये मान रहा है इकरार कर रहा है कि कर्जा तो है दूंगा नहीं कभी, कर्जा तो है कभी तुम्हें दूंगा नहीं, इसलिए ये इकरार समझा रहा है। या वो कहता है कि मैं तुम्हें नकद दे दूंगा, या वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसका वज़न करूंगा कि 100,000 दिरहम में कितना वज़न बनता है उसके हिसाब से पैसे दूंगा तुम्हें। या वो कहता है खुजहा, या वो कहता है कि तुम इसको नकद ले लो और उसको गिन लो। या वो कहता है कि कल तुम्हें दूंगा, या वो कहता है कि कल किसी को भेज देना जो इसको वज़न करवा ले इन 1000 दिरहम को। और या वो कहता है कि मैं यखबिज़ुहा, किसने इन दिरहम को कब्ज़ा किया था। या वो कहता है कि आज मेरे पास नहीं है, या मैं आज वज़न नहीं कर सकता, या वो कहता है कि तुम उसको आज मुझसे मत लो, आज मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मुझे मुद्दत मोहलत दे दो और मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, या मुझसे वो खर्च हो गए हैं और तुम ज़्यादा मांग रहे हो जितने तुमने मुझसे मैं तुमसे लिए थे और मैंने उसको खर्च कर लिया है, या तुम उसको लाजिम कर रहे हो उन 1000 दिरहम को, मैंने तुम्हें अदा नहीं किए, या तुम मुझसे सुलह कर लो, या मैं ज़मानत मुहैया कर देता हूँ तुम्हें इसका, या तुमने तो मुझे हिबा किए थे, ये सदका किया था मेरे ऊपर। ये सारे के सारे अल्फाज इकरार के समझ जाएंगे मुतालबे के ऊपर, ये सब के सब अल्फाज कब है जब मुतालबा किया जा रहा है पैसे लिए। और गैर मुतालबा के अंदर क्या है, 8 अल्फाज है कि जो कि गैर मुतालबा के अंदर कहता है, वो कहता है कि कतब तो लका, मैंने तुम्हारे लिखा है एक थैली के अंदर अपने हाथ से कि इस थैली के अंदर जो 1000 दिरहम है वो इसके हैं। या वो कहता है दूसरे आदमी को कि मैंने फलां से खबर दी है कि इसके फलां के मेरे ऊपर 1000 दिरहम है। या वो कहता है कि मैंने लोगों को जो है ना वो बता दिया है कि भाई 1000 दिरहम मैंने इसको देना है। या वो कहता है कि कुल लहू, उस शख्स को कह दो कि 1000 दिरहम मेरे उसके ज़िम्मे में दे दूँ उसको। या वो कहता है कि तुम सब गवाह हो जाओ कि मेरे 1000 दिरहम फलां के ज़िम्मे हैं, यानी फलां के मैंने 1000 दिरहम देने हैं। या वो कहता है कि फलां को खबर दे दो कि उसके मेरे पर 1000 दिरहम है, और उसने आगे उसका नाम तब भी ठीक। या वो कहता है कि उसको बशारत दे दो, उसको आ दो कि मेरे ऊपर उसके 1000 दिरहम है, या तुम सब गवाह बन जाओ और सब ने कहा कि नाम। 10 वो अल्फाज हैं कि जो इकरार नहीं समझे जाएंगे। वो कहता है कि मुझे तो दफ्तर है हिसाबी, मैंने अपने हिसाब किताब को जो रजिस्टर है ना उसमें इसको पाया, बस ना पाया क्या पाया ये नहीं बयान किया। जब उसने कहा कि मैंने अपनी तहरीर को पाया या मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ ये नहीं बयान किया, ये अल्फाज जो है ना नामुकम्मल अल्फाज है। क्या वो कहता है कि ला तशद तो मत दुआ देना, दुआई दुआ बनना है, दुआई मत देना फलां के लिए कि उसका मेरे पर हजार दिरहम है। या वो कहता है कि फलां के मेरे पर कोई चीज़ है तो उसको खबर मत दो कि उसके मेरे पर हजार दिरहम है। या वो कहता है कि फलां के मेरे पास 100 दिरहम है। अब फलां के मेरे पास 100 दिरहम है ना, ये इकरार पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हो सकता है कि वो अमानत के तौर पे सिर्फ आया हो, जो वो कह रहे ना फलां के मेरे पास 100 दिरहम है तो इसमें एहतमाल है कि हो सकता है उसने वदियत के तौर पर रखवाए हों, बतौर हक के कर्जे के तौर पर ना दी हों। हिंदी कह रहे ना अलैया कह रहा, क्या वो कहता है कि 1000 दिरहम है उसके लिए किसी मेरे थैले के अंदर या मेरे घर के अंदर या मेरे संदूक में 1000 दिरहम है उसके लिए। अब उसके लिए इन तीनों में एहतमाल यही है कि हो सकता है वदियत क्यों, हो सकता है हिबा क्यों, मैंने आपके लिए कोई किताब हिबा रखी हुई है जो मैं आपको दूंगा, तो मैं कहता हूँ कि मैंने आपके लिए हिबा रखा हुआ, आपके लिए किताब रखी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने वो किताब आप से कोई कर्ज ली थी और मैंने अब आपको दे दी है, वो तो तोहफे भी हो सकता है हिबा भी हो सकता है। किन उम्र में मुकर की तस्दीक की जाएगी, मुकर की तस्दीक की जाएगी। वो कहता है कि तुमने मुझे कर्जा दिया था 1000 दिरहम लेकिन तुम्हारी तरफ जो है ना तुमने मुझे कर्जा देने का 1000 का कहा था लेकिन ना लम तुल्फा इलैया, लेकिन तुमने उन 1000 को नहीं दिया था मेरी जानिब, यानी कहा था मगर दिया नहीं था, उसमें तस्दीक की जाएगी। ऐसी तरह उसको कहता है कि तुमने 1000 मेरे पास पुट कर दिए थे या तुमने मुझे कहा था कि 1000 दूंगा लेकिन तुमने दिए नहीं मुझे। चार वो अल्फाज जिनमें मुकर की तस्दीक नहीं की जाएगी, वो कहता है कि मैंने 1000 आपसे कब्जा किए थे या 1000 मैंने आपसे लिया था लेकिन लेकिन मुझे मैंने वादा नहीं किया था कि नजर ब्याह कि मैं उसको ले जाऊंगा, मैंने 1000 लिए थे लेकिन मैं लेकर नहीं गया था। तो वो कह रहा है कि मैंने 1000 लिए थे लेकर नहीं गया था, ये आमतौर पर महाल है कोई तो 1000 दिन ले और फिर लेकर भी ना जाए कहे थे। नौ वो अल्फाज है कि जिनमें 2 दिरहम लाजिम हो जाएंगे, वो कहता है कि अली फलाने फलां का मेरे पास दिरहम है और दिरहम है तो अतफ के साथ यहाँ 2 दिरहम लाजिम हो जाएंगे। या वो कहता है दिरहम उन दिरहम माँ के साथ कहते हैं, माँ वो कहता है, कबल कहता है, कबला वो कहता है, बाद कहता है, बाद वो कहता है, या कहते हैं दिरहम उन ला बल दिरहमानी, इन सब सूरतों के अंदर 2 दिरहम लाजिम हो जाएंगे। और तीन वो अल्फाज है कि जिनमें सिर्फ एक ही दिरहम लाजिम होगा, जब कहता है कि फलां का मेरे पर 1 दिरहम है, बकरा जिक्र कहता है, यह कहता है दिरहम उन भी दिरहम है, 1 दिरहम है दिरहम की साथ या दिरहम उन भी दिरहम है, तो एक ही लफ्ज साथ एक ही दिरहम लाजिम होगा। अगर कहता है कि फलां के मैंने बहुत कसीर दिरहम देने हैं तो उसे 10 दिरहम लाजिम होंगे, इमाम साहब के नज़दीक साहिबान के नज़दीक जो है ना वो इससे मुराद जो है वो ज़कात का निसाब 200 दिरहम। और अगर सिर्फ इतना कहता है कि फलां के मैंने दराहम देने हैं तो 3 दराहम लाजिम होंगे क्योंकि जमा के अकल अफराद 3 है। अगर कहता है कि फलां का मैंने मेरे ऊपर माल अजीम है, माल अजीम से मुराद जो है वो 200 दिरहम होंगे, इसमें किसी का खिलाफ इख्तलाफ नहीं है। और बाद ने कहा कि इमाम साहब के कौल के ऊपर 10 ही लाजिम होंगे, और बाद ने कहा कि नहीं मुकर का हाल देखा जाए, अगर तो मालदार है तो वाकया होगा उस चीज़ के साथ कि जिससे उस ज़माने के जो गनी होते हैं वो मालदार कहलाते हैं, कि जो मालदारों के यहाँ जो बड़ा चीज़ समझी जाती है जो माल मालदारों के यहाँ बहुत बड़ा समझा जाता है, उस ज़माने के अंदर वो माल लाजिम आएगा। और अगर फ़कीर है तो फ़कीर से मुराद फिर फ़कीर कहता है कि मेरा फलां का माल अजीम है, तो इससे मुराद भी चांदी का निसाब है। अगर वो कहता है कि मेरे को फलां का दस है और कपड़े हैं, कपड़ा है, तो इससे कपड़ा सिर्फ लाजिम होगा और इसका जो दस है इससे मुराद वही कपड़ा समझा जाएगा। इसने कहता है कि लहू अलैया, मेरे पर दस लाजिम है और दो कपड़े, दो कपड़े लाजिम होंगे, और रजू किया जाएगा कि दस तुम्हारी क्या मुराद। बाब रजू इकरार, इकरार से रजू करने का बाब। एक आदमी कहता है कि हाजी उख्ती बिन रज़ा, ये मेरी रज़ाई बहन या मेरी रज़ाई माँ या मेरी रज़ाई बेटी है, फिर वो अदा करता है कि उससे निकाह कर लूँ। और उसने कहा कि जनाब वहम तू, मैं तो वहम हो गया था, या अख्ता तू, या मुझसे खता हो गई थी, या मैं भूल गया था। तो इन सारे अमूर में औरत की तस्दीक की जाएगी और औरत के जायज़ होगा कि औरत तस्दीक करती है कि हाँ मैं इसकी बहन नहीं हूँ, तो उसकी जायज़ होगा निकाह। और अगर बिलफर्ज साबित हो गया निकाह करने के बाद उसकी पहली बात, पहले वो ठीक कह रहा था, तफरीक जताई लाजिम हो जाएगी। इसना औरत इकरार करती है कि ये इसका जाई भाई है या जाई बेटा है या जाई बाप है, फिर वो औरत कहती है कि मुझे वहम हो गया था या मुझे गलती हो गई थी या मैं भूल गई थी, तो ठीक है निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर साबित हो गया कि औरत को झूठ बोला है तो फौरन तफरीक लाजिम आ जाएगी। اگر دونوں نے اقرار کیا پہلے کہ ہم آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد دونوں نے رجوع کر لیا اور قالا اور نکاح کا ہم دونوں کو ہی وہم ہوا تھا، تو نکاح جائز ہے۔ فلو قرر زوج بعدہ، اگر اس کے بعد شوہر نے اقرار کر لیا کہ یہ اس کی رضائی بہن ہے یا رضائی ماں ہے یا رضائی بیٹی ہے، ثم قال بعد ذلک، پھر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا ہے، سو اللہ تو نکاح باطل نہیں ہوگا استحسانت، یعنی بالفرض میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا تھا، نکاح ایک پہلی شکل تو یہ ہوتی ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ میری رضائی بہن ہے، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا پھر نکاح کیا۔ دوسری شکل یہ ہو رہی ہے کہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے، پھر اچانک شوہر نے کہا کہ یہ تو میری رضائی بہن ہے، اور جب رضائی بہن کا اس نے کہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کچھ عرصے بعد کہ مجھے وہم ہوا، تو نکاح باطل لین کرا دیا جائے گا اور اس کی پر فتویٰ ہے۔ آدمی اپنے غلام کو کہا کہ ہادہ ابنی، کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، یا اس طرح ماجد کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے یا میری ماں ہے، ثم قال، پھر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھا، تو یہاں پر رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا اور اس کو آزاد کرا دے دیا جائے گا، کیونکہ آزادی میں فائدہ ہے نا ان کا، تو اس میں یہاں پہ ہم نہیں کریں گے۔ اس طرح آدمی نے بیوی کو کہا کہ یہ میری ماں ہے یا میری بیٹی ہے نسبی، ثم قال، پھر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھا، اور حال یہ ہے کہ وہ اس کا نسب معروف ہے تو نکاح باطل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر امی کہتا ہے اور امی کہنے میں وہ تحریم کی نیت کر لیتا ہے کہ میرے پر ایسے حرام ہے جیسے ماں، تو وہ زہار کی طرف رہ جائے گا۔ اور اگر بالفرض شوہر پہ کا اخلاق ثابت ہو جائے کہ حالانکہ اس خاتون کا نسب معروف تھا اور اس جیسے اس کی بیٹی ہو سکتی تھی، تو پھر جو ہے نا یہ تفریق کرا دی جائے گی، اور اگر مجبور النسب ہے تو نصب نہیں بتاتا اور شوہر کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے اور اس کی مثل اس کی بیٹی ہو سکتی تھی تو میں تفریق کرا دی جائے گی. کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا مال کا سمت سمجھا پھر اسے نکاح کر لیا تو یہ اقرار باطل نہیں ہوگا. جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے مقر لہو, جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے مقر لہو کا انکار کرنا. کل من اقر الانسان بشئین, کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کا اقرار کیا ہے کسی انسان کے لیے اس چیز کا مقر, یہ مقر نہیں مقر ہے, کر لو اس کا, اس کے لیے اقرار کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ مقر لہو نے انکار کر دیا, سمت دال مقر نفسی, پھر اقرار کرنے والے نے وہی چیز اپنے لیے دعویٰ کر دیا کہ تو میری تھی تو پھر یہ جائز ہے, الا بفصل واحدہ مگر سوائے ایک فصل میں. اور وہ یہ کہ یکون صبیا صغیرا, کہ کوئی بچہ ہو جو کہ چھوٹا ہے اور کسی آدمی قبضے میں ہے, اور اس نے کہا کہ ہاں ابن عبدی, کہ یہ میرے غلام کا بیٹا ہے, یا اس نے کہا کہ یہ فلاں غائب کا بیٹا ہے, اور جو مقر لہو ہے جس کے اقرار کیا گیا ہے وہ اس نے اس کو جھٹلا دیا, پھر اقرار کرنے والے نے دعویٰ کر دیا اپنی ذات ہی کے لیے کہ میرا بیٹا تو لایا جو جائز نہیں ہے. مالا صدق صدق المدعی کی دعویٰ ہوئی, چھ وہ امور ہیں کہ جن میں مدعی کی تصدیق نہیں کی جائے گی. جس وقت کسی غلام کو بیچا بے فاسد سے اور اس کو سپرد کر دیا, پھر باہر اس کو رد کر دیا بے فاسد کی وجہ سے, واپس لے لیا, فقال مشتری, مشتری نے کہا کہ میں اس کو فلاں کو بیچ دیا ہے, تو مشتری کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور حکم دیا جائے گا کہ تم بائک واپس جاؤ.